قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال الله تبارك وتعالى إن أولياءه إلا المتقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. एक सुन्नत का पहले मुजाहरा कर लेते हैं, सुन्नतों की बारिशें कर दीजिए इदातों की गंदगी धुल जाएगी। शेख अब्दुल भाई जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक बल्कि शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर एक तरफ एक बहुत घंटों का बयान हो और एक सुन्नत बता दी जाए तो वो सुन्नत का पल्ला भारी हो जाएगा। तो हम इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आसान सी सुन्नत है कि जब भी हम लोग कुर्ता पहने तो पहले सीधे आस्तीन में कुर्ता पहनेंगे फिर उल्टी आस्तीन में पहनेंगे, कुर्ता तो पहन लेंगे, या तो पहले उल्टी आस्तीन में पहनेंगे फिर सीधे आस्तीन में पहनेंगे, शलवार भी पहननी है पहले सीधे पैर में पहनेंगे फिर उल्टे पैर में डालेंगे। तो सुन्नत तरीका ये है, बच्चों को भी जब कपड़े पहनाएं, खवातीन भी जब बयान सुन रही है, बुरका पहने तो पहले सीधी आस्तीन में बुरका पहने फिर उल्टी आस्तीन में, आसान सी सुन्नत है। तो इस सुन्नत आसान सी सुन्नत से ये होगा कि हमें मुश्किल सुन्नत में अमल करना आसान हो जाएगा। ये होता है ना भाई, पहले आसान बच्चे आसान सवाल हल कर लो फिर मुश्किल बच्चे पहले पहले मुश्किल सवाल हल आसान की तरफ आसानी से मुश्किल की तरफ जाना आसान होता है। तो ये आसान सी सुन्नत है। दूसरी सुन्नत आसान सी ये है, ये वाली समझ में आ गई हजरात कि जब भी कपड़ा पहनेंगे जूते पहनने तो पहले सीधे पैर में उतारने तो पहले उल्टे पैर का उतारेंगे, वॉशरूम जाना है बैतुल खला जाना है तो उल्टा पैर रख के जाएंगे, जब वॉशरूम से बाहर आएंगे तो सीधा पैर रखेंगे। आसान से सुनना थे, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। बाथरूम तो सबको जाना ही है, वॉशरूम तो जाना ही है, तो उल्टा पैर रख के जाइए, बाहर निकलेंगे सीधा पैर रखेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल हो जाएगा। कुरान शरीफ में आता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, और ये फजाइल अमाल की फजाइल तबलीग में भी लिखा हुआ है, ऐ नबी अलैहि सलाम फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फत तभी होनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब बन जाएं, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते, अल्लाह ताला का प्यार मिल जाए और हम जो है अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं तो हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करें। आसान से सुनना था, इसमें कोई मुश्किल नहीं। खाना खाना है दस्तरखान, जब भी खाना खाना तुम दस्तरखान बिछाना तुम जब भी खाना खाना तुम दस्तरखान बिछाना तुम, और बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूल जाना तुम, और कुल्ली भी ना करना भूल जाना तुम। ये सुन्नत है, बस खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछा लें और पहले हाथ धोएंगे कुल्ली करेंगे, ये सुन्नत है। ये भी सुन्नत है, कुल्ली करना भूल जाते हैं, और उसके बाद दस्तरखान बिछाएंगे, दस्तरखान पे खाना रख दिया जाए उससे पहले एक आदमी बैठा होना चाहिए, रिस्क का एहतराम है, यानी कि चावल रख दिए बिरयानी रख दी और आज हलवा बनता है बहुत से घरों में वो उसका भी बताना है। आज चले बराते थोड़ा सा बयान करना है, बहुत मुख्तसर वक्त है, 6:40 तक बयान होगा क्योंकि हमें फिर कोसार मस्जिद में जाना है, वहाँ भी बयान है। शबे बारात का भी आखिर में बताऊंगा, मगर शबे बारात तो एक ही रात है, एक रात है मगफिरत वाली है, और अगर हमारी पूरी जिंदगी संवर जाए ज्यादा बेहतर है या एक रात का बता दीजिए पूरी जिंदगी संवर जाए सच्ची तौबा की तौफीक हो जाए ये ज्यादा बेहतर है ना। पहले ये बात अर्ज कर दूं, हमारी जिंदगी गफलत में गुजर रही है, गुनाहों में गुजर रही है, घरों में टीवी चल रहा है, VCR है, केबल है, वो तो पहले होता था, अब तो मोबाइल के अंदर फेसबुक यूट्यूब खुला हुआ है, नेट लगा हुआ है, जब चाहो कोई गंदी तस्वीर देख लो, मूवी देख लो, और बहुत आम हो गया है, तो हर घर में आम हो गया है, जिसको देखो मोबाइल रखा हुआ है और अच्छे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, मगर मोबाइल के ऊपर तस्वीरें भी चल रही हैं, यूट्यूब के मूवीज भी चल रही हैं, फेसबुक के अकाउंट में चैटिंग भी चल रही है तो इस तरह तो अल्लाह का नाराज होते हैं। मिश्कात शरीफ में पूरा बाब है जहाँ कुत्ते और रहमत जहाँ कुत्ते और तस्वीरें होती हैं अल्लाह ताला की रहमत की फरिश्ते नहीं आते। जितना ज्यादा नेक अमाल करना जरूरी है, नफली अमाल जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि इतने प्यारे अल्लाह ताला को नाराज ना किया जाए। بتائیے ایک شخص ہے وہ روکی سوکھی روٹی کھاتا ہے مگر زہر نہیں کھاتا تو انشاءاللہ وہ تگڑا رہے گا. اور ایک شخص ہے کہ وہ اچھے کھانے بریانی کھاتا ہے اور چرگا کھاتا ہے کسٹرڈ کھاتا ہے اور سب چیزیں کھاتا ہے مگر سانپ چھوٹا تھا زہر بھی کھا لیتا ہے, بتائیے اس کو جو ہے بیمار نہیں ہو جائے گا اور مرنے کا بھی اندیشہ ہے اس میں. تو جتنا زیادہ ہمیں نیکیاں کمانا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کو نور کو بچانا ضروری ہے. آج ہم اعمال کرتے ہیں مسجد میں جو آنے والے ہیں ماشاء اللہ جو بھی اعمال ہیں مگر اس کو بچانے کی فکر نہیں کرتے اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں. گناہ کو معمولی سمجھنے والا وہ سوچ لے بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں آتا ہے رضوان من اللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا خوش ہو جانا یہ بھی بہت بڑھ کر ہے, تو تھوڑا سا ناراض ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا مزنی عمل جو ہے نا آپ کو حضرات کو بتا رہا ہوں وہ اس کا صرف تکرار کر رہا ہوں. آپ لوگ کو ماشاء اللہ جو جماعت آئی ہوئی تبلیغی جماعت بڑی مبارک جماعت ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی, بڑی خوشی ہوتی ہے علماء سے ملاقات. شروع سے مجھے علماء سے بڑی محبت ہے, علماء کرام سے, طالب علموں سے, داڑھی والوں سے, تبلیغی دوستوں سے. بہت زیادہ کراچی اجتماع میں وغیرہ میں بھی جاتا ہوتا تھا. حاجی عبد الوہاب صاحب سے کی زیارت ہوئی اور واسی منظور صاحب جب وہ انتقال ہونے سے پہلے نیشنل اسپتال گیا تھا ان کی عیادت کے لیے, مطاف میں ان سے ملاقات ہوئی. اکابرین سے الحمد للہ ملاقات میں رہتا ہوں. کیا بات بتا رہا تھا, بڑی قیمتی بات ہے اس کو یار رضوان اکبر. چھوٹا سا ہاں جی, چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا بھی ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ کیسے ناراض کر لیتے ہیں. تو جتنی نیکیاں کمانا ضروری ہے اس کو بچانا بھی ضروری ہے. تو جب ہم جیسے یہاں پہ ہم نے نیکیاں کمائیں شب مغفرت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد آج مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے تو روزانہ پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں تہجد کے وقت, آج اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائیں گے اور ہم گنہگاروں کے لیے پہلے آسمان پہ تشریف لے آئیں گے اللہ تعالیٰ. اور اس مغرب کے فوراً بعد میں یہ آج شب برات میں مغرب کے فوراً بعد ہی پہلے آسمان پہ تشریف لے آئیں گے اور فرمائیں گے ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا تو میں اس کی مغفرت کر دوں. بتائیے امی سے کوئی رو رو کے مانگے امی مجھے معاف کر دے, پیر پکڑ لے ابو کے پیر پکڑ لے, ابو اور امی کی رحمت میں جوش آ جائے گا اگر ابو امی نرم دل ہے, ورنہ آج کل کے سخت دل بھی ہوتے ہیں لات مار دیتے ہیں بچے کو. اکرم اولاد اکم, اپنی اولاد کا احترام کرو, واحسن آداب اکم, اس کو آداب سکھاؤ. آج بچوں کو ہم ادب نہیں سکھاتے, اس کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کو آتی ہوگی مگر جو ہے کلمے کا مطلب ہمارے پیغمبر کون ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مینجمنٹ کون ہے یہ پتہ ہی نہیں. میں آپ صحابہ پڑھیں تو پتہ چلے, فضائل اعمال میں شروع میں صحابہ کرام کے واقعات لکھیں وہ اپنے بچوں کو سنائیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں وہ فضائل اعمال میں شروع میں جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں پڑھیں تو صحیح, عجیب عجیب واقعات ہیں اس کے, کیسے انہوں نے جانیں پیش کی. اور آج ہم سے جس گھر میں ٹی وی چلے گا, جس گھر میں یہودیوں کے چینل چلیں گے, کافروں کی مائیوں مہندی کی باتیں ہوں گی, مندر کی باتیں ہوں گی, ان کو صحابہ کرام کیسے آئیڈیل اچھے لگیں گے, ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیسے ان کے لیے آئیڈیل ہوں گی, ان کے لیے تو فلم ایکٹریس اور ڈرامے والی ہی پسندیدہ ہوں گی. ویسے لباس ہماری ماں بہن بیٹی پہن رہی ہے اور اس میں فخر سمجھتی ہے. لقد کان لکم مفتی تقی عثمانی صاحب دامن خادم عالیہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق ہوتی الحمدللہ. جو مفتی شیخ الاسلام ہیں وہ فرمایا 12 ربیع الاول پر ان کا درد بھرا بیان ہوا جمعے کے بیت المکرم میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ پہ, کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم نے نمونہ کس کو بنایا ہوا ہے, فرمایا آج کل بیانات جلسہ سیرت النبی پہ تقریریں خوب ہو رہی ہیں, پھر فرمایا مجھے بہت درد سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامن خادم عالیہ فرمایا مجھے بتائیے اتنی جلسے پہ تقریریں ہو رہی ہیں مگر کتنے لوگوں نے ان تقریروں کو سن کر عمل کیا. عمل جو ہے عمل والوں کی صحبت سے آتا ہے. قرآن شریف میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. فضائل تبلیغ کے آخری فصل میں لکھا ہوا ہے اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فضائل اعمال کے آخر میں فضائل تبلیغ میں کہ تمہیں اللہ والے کون ہیں, کیسے پتا چلے گا اللہ والا ہے, جو اتباع سنت اور شریعت کرتا ہے وہ ہے اللہ والا. آج ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں دستمان مشتا ہے بریانی آئی قیمہ کھایا پلاؤ کھایا سب کھایا مگر کیا ہوتا ہے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا, یہ تو صحیح اچھی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ جب پلیٹ صاف ایسا کرتے تھے کہ ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پلیٹ ہے, اتنی صاف کرتے تھے وہ. اور ہم چاول چھوڑ دیے سالن چھوڑ دیا, جتنا کھانا ہے اتنا لیجیے اور یہ پلیٹ چاٹنا سنت ہے, جب کھانا ختم ہو جائے اس کو اچھی طرح چاٹ لیں, شہادت کی انگلی سے چاٹ لیں. بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹے اپنے پلیٹ میں جو کھانا لیا ہے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا. تو پھر یہ ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ برتن جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اس چیز کے لیے, اور اگر ہم نے کھانا چھوڑ دیا پھر وہ ڈسٹ بن میں چلا گیا پھر وہ جو ہے گٹر لائن میں چلا گیا, رزق کی بے حرمتی ہوئی کہ نہیں ہوئی, پھر رزق میں کیسے برکت ہوگی. آج ہمارے گھروں میں رزق میں برکت نہیں, برکتیں ختم ہوئی آج ہماری زندگیوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نافرمانی عام ہوئی. یہ جو گرمی زیادہ ہو رہی ہے, آپ تو ماشاءاللہ اچھا ہو, اللہ والوں کی دعائیں ہیں. بزرگان دین علماء کرام رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, یہ ان کا احسان ہے. یہ علماء مشائخ, یہ بڑے بڑے اللہ والے جو سچے ہیں متقی, یہ امت کی بڑی رحم دل ہوتے ہیں. یہ لوگ فکر کرتے ہیں کہ مزدور بےچارے غریب پسینے میں کیسے کام کر رہے ہیں اور کیسے کیسے پسینے نکل رہے ہیں. اور ایک بات میرے شیخ نے فرمائی, حضرت عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے, کتنی بھی گرمی ہو پسینے نکل رہے ہوں مگر اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ, اور صبر فضائل صدقات سے. مٹیاری کل ہم لوگ گئے تھے اور عشاء کی تعلیم اس فقیر نے کروائی تھی فضائل صدقات سے, اس میں مصائب پر صبر پر بیان تھوڑا سا کروا دیا اللہ تعالیٰ نے, اس میں سے پڑھ کے سنایا. تو یہ بھی صبر کرنا ہے, گرمی ہو رہی ہے بس اللہ کی طرف سے موسم کا انتظام ہے, ہم اسے صبر کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا لیمو پانی پی لیجیے, گلوکوز پی لیجیے, کوئی جائز استعمال نعمتیں کرنا منع نہیں ہے. حلال نعمتیں خوب کھاؤ, اور میرے شیخ فرماتے تھے حلال خوب کھائیے, حرام کی ایک مت کھائیے. حلال نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں, زبردستی اپنے اوپر حرام مت کیجیے ان کو, تاکہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں. ایک ہمارے دوست ابھی ساتھ آئے تھے بےچارے, ان کو موشن ہو گئے, دس بدس جن کا عالم کیا مذہب کا جمال لوٹا تھا, حضرت والا فرماتے تھے. ہمارے حضرت والا ہنساتے بھی تھے, ایک بہت بڑے عالم تھے وہ جو ہے وہ ہنستے نہیں تھے. مولانا عبدالغفور صاحب نام تھا, میرے شیخ نے واقعہ سنایا, ایک دفعہ وہ ہنس دیے, وہ آ کے بالکل ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ہنس دیا ہوں اور میری اولاد ہو گئی ہے, میں سمجھ لوگ ہم مجھ سے پوچھیں گے مولوی ہنستا بھی ہے کہ مولوی ہنسے گا نہیں, یا بیوی کے ساتھ کبھی ہم ہنسے نہیں, کیا بچوں کے ساتھ کبھی ہنسے نہیں. ہنسی وہ دل کو مردہ کرتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, میرے شیخ نے بھی حدیث شریف سنائی, ہنسی وہ دل کو مردہ کرتی ہے کہ جو غفلت کے ساتھ ہو, کامیڈی شو دیکھ رہا ہے موبائل کے اوپر, وہ جو ہنسی مذاق والی ویڈیو ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ لمبا کرتا ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, مگر اپنے دل کو بہلانے کے لیے یوٹیوب پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں, دل کو بہلانے کے لیے, دل کو بہلانے کے لیے تصویریں ہیں, دل کو بہلانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے. تبلیغی جماعت مرکز سے لے جائیں, کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جائیں, کسی اللہ سچے اللہ والے کرنٹ والے بابا نہ ہو, کرنٹ لگا رہے ہیں نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور جو ہے عورتوں سے پردہ نہیں ہے, ایسے لوگوں نے تو گمراہ کیا ہے. مگر سچے مشائخ بھی موجود ہیں جو عورتوں سے شرعی پردہ کرتے ہوں, جن کا ظاہر اور باطن دونوں اللہ والا ہو. باطن کے اندر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتے, تکبر نظر آتا ہے, تکبر کی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کے اندر رائی کے برابر ہوگا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب بتائیے اس کا علاج کیسے ہوگا, ہمیں خود ہی تھوڑی پتہ چلتا, اللہ والے مشائخ کی صحبت میں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر تکبر ہے, ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں. تکبر دو جس سے بنتا ہے, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھا لباس پہننا, کرتا پہننا اور جو اچھا جوتا پہننا کیا تکبر ہے؟ حدیث شریف سنا رہا ہوں اس کا مفہوم ہے. فرمایا نہیں, تکبر ہے دو چیز کا نام ہے, بطر الحق و غمت الناس, حق بات کو قبول نہ, اچھا جوتا پہننا اور اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے. فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں, اس میں منع نہیں ہے اچھا جوتا اچھا لباس پہننا, مگر تکبر جس چیز کا نام ہے, حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا. اب حق بات کیا ہے, اب حق بات سن لیجئے, حق بات یہ ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے, ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, یہ گناہ بھی عام ہو گیا, داڑھی منڈانا یہ عام ہو گیا, ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا, ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی داڑھی ادھر سے رکھنا اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا, چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے, امام حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, ان چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اس سے چاول برابر کم کرنا یا حرام ہے اور شیو کرنا بھی حرام ہے اور چاول برابر کم کرنا بھی حرام ہے. بہشتی زیور میں حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ اس مسئلے کو بہشتی زیور کے بالوں کے احکام میں مسئلہ لکھا ہے. جو فضائل اعمال ہے اس میں ایک جگہ بٹیاری میں تعلیم کر رہا تھا میں, تو وہاں پہ اس نے جو جتنی بھی قرآنی آیات ہیں اس کا جو ترجمہ لیا گیا ہے تفسیر بیان القرآن سے لیا گیا, اور تفسیر بیان القرآن کس کی ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو میرے پر دادا شیخ ہیں, میرے شیخ بیعت تھے حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور وہ بیعت تھے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح یہ سلسلہ جڑتا ہے, یہ سب ایک ہی سب شعبے ہیں, یہ سب دینی شعبے ہیں. تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت, مساجد مزارے, سچے اللہ والوں کا تزکیہ نفس کا کام, یہ علماء کرام, یہ امام صاحبان, یہ مؤذنین, تبلیغ نصاب میں فضائل اعمال میں غالباً لکھا ہوا ہے کہ اذان دے کر جو اذان دیتا ہے مؤذن, یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ ہے. علماء مشائخ تزکیہ نفس تزکیہ باطن کا کام کر رہے ہیں. یہ بھی تبلیغ ہے. تبلیغ کے بہت سارے اس میں شعبے ہیں, شاخیں ہیں. یہ سب بات کہیں اور نکل جائے گی تو میں مختصر عرض کرتا ہوں عمل والی بات, کیونکہ ہمیں 6:40 پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے جس کو چاہے جس فرمانے. ایک آدمی تھا سنم سنم کہہ رہا تھا, سنم سنم سنم, غلطی سے اس کے منہ سے سمد نکل گیا آواز. سنم سنم سنم تو بیچاری وہاں سو رہی ہے اس کی, اور یہ راتوں کو سنم سنم کہہ جا رہا ہے. اس کے غلطی سے منہ سے سمد نکل گیا. اللہ اس سمد ہے نا, اللہ بے نیاز. تو آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی میں حاضر. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت جس وقت پکارے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے سامنے. وہ جس وقت چاہے توبہ کر لیں. اچھا توبہ کے بارے میں کر دیتا ہوں. بہت سے لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں. اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں. یہ بات عرض کر رہا تھا ایک رہ گئی کہ اخلاق کا وزن بہت بھاری ہے. ایک عمل بتانا تھا کہ وہ بھاری وزن کیا ہے, جس سے اعمال نامہ بہت جلدی بھاری ہو جاتا ہے, بلکہ بہت سے بخشش ہو گئی بہت سے لوگوں کی. بڑے بڑے بزرگوں کو پتہ چلا انہوں نے بڑے مجاہدے کیے, مگر ان کا ایک عمل اللہ کو عجیب عجیب پسند آیا کہ کتے کو پانی پلا دیا. اور حدیث شریف میں بخاری شریف میں آتا ہے جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا دوپٹہ. اور اس وقت کی جسم بیچنے والی عورتیں بھی دوپٹہ اوڑھتی تھیں. آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ ہیں. ہماری بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں جہاں پہ دوپٹہ وی شیپ کا پہنے ہوئے, وی شیپ کا پہنے ہوئے, اور نامحرم مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. اور پھر ہمارا دین کے شعبوں سے بھی تعلق ہے. بتائیے تو اس کی فکر کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں کہ لڑکیاں ہماری نامحرم مردوں کے ساتھ پڑھیں گی, بھیڑ اور بکری ایک ساتھ رہیں گے, تو بتائیے تباہ و برباد نہیں ہوں گے کیا؟ کیا ہمیں اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کرنی ہے کیا؟ کو انفسکم اہلیہ نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اپنے گھر والوں کو بھی تو بچانا ہے. گھر میں جب باپ نے ٹی وی لا کے رکھا ہوا ہے, صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں. ایک صاحب نے بھی صدقہ جاریہ کے پیسے دیے, اس کو ہم مسجد میں لگا دیں گے تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو گناہ جاریہ کو سمجھ میں نہیں آتا جب بوڑھے حضرات ہو گئے, ابھی تک ان کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, اپنی بیٹی کو جہیز میں ٹی وی دیا ہوا ہے. تو بتائیے جب انتقال ہو جائے گا قبر کے اندر گناہ جاریہ نہیں ہوگا کہ بیٹی کو آپ نے ٹی وی خرید کے دیا, اور ٹی وی کے اوپر ان کے بچے کتنی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, موبائل گانے دیکھ رہے ہیں, اس پہ تصویر عورتیں آ رہی ہیں. اس کی فکر کرنی. تو سچی توبہ کر لیں, توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے پیارے ہیں, بہت ہی پیارے اللہ تعالیٰ. توبہ کی 4 شرطیں ہیں. اس پہلی شرط یہ اس گناہ سے الگ ہو جائے, جو بھی گناہ کر رہا ہے اس سے الگ ہو جائے, دل میں ندامت پیدا ہو کہ ہائے میں اتنے پیارے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. تیسری شرط ہے کہ پکا ارادہ کرے اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے, جیسے روزانہ ایک شخص سے لڑکی سے باتیں کرتا ہے, لڑکے سے باتیں کرتا ہے, فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, اور توبہ بھی کر رہا ہے اور گناہ سے الگ نہیں ہو رہا, یہ توبہ کامل نہیں ہوگی. پہلے فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ بہت سے انجینئرز بھی آئے, وہ پہلے لڑکیوں کے چکروں میں تھے, سچی توبہ کر لی انہوں نے ماشاءاللہ, اور فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا. سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں بھاگ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتاتے ہیں. جس کو اللہ والا بننا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خود بہت تقاضے پیدا ہوتے ہیں. جاؤ یہاں کسی سچے کے پاس جا کے بیٹھے ہم لوگ, تاکہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو. ہمیں پتہ دین کا ہمیں بھی تو مزہ ملے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ملا, انہوں نے جانے پیش کر دی. آج ممبروں سے میری مولانا عبداللہ صاحب سے بات ہوئی تھی, ہم لوگ مرکز گئے تھے حیدرآباد, انہوں نے بڑی درد بھری بات کی. فرمایا ممبروں سے دھیان تو ہو رہا ہے, عمل والے بہت کم رہ گئے. اور وہی وجہ انہوں نے بتائی کہ نظر کی حفاظت نہیں کرتے, بیان کرتے ہیں مگر باہر جاتے ہیں تو عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں, اور گھر کے اندر جو نامحرم عورتیں ہیں ان سے ہم پردہ نہیں کرتے. بیوی کی بہن سے پردہ ہے بھیا, یہ مولوی کی بات نہیں ہے. بولتے ہیں مولویوں نے دین کو مشکل کر لیا, اور اس پہ چلنا سب کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ مولانا صاحب اس پہ چلیں گے, صرف امام صاحب کو چلیں گے, ہم بس اپنی زندگی مستانہ فلمیں دیکھ کے سگریٹیں پی کے پھونک کے اور جو ہے مائیوں بھی کریں ڈھول ڈھرپا بھی کریں خوب بس ایسے گزارتے رہیں, یہ بس مدارس والے تبلیغ والے دین کا کام سنبھالیں گے اور ہم لوگ بس یوں چلتے رہیں گے, ایسے تھوڑی ہوگا. ہم سب کو دین پہ چلنا ضروری ہے. قرآن و حدیث یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انسان کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے نا, یہ قرآن و حدیث پہ چلنا سب کے لیے ضروری ہے. جو عالم بن گئے مبارک ہے ماشاء اللہ, وہ علماء جو ہے درد دل حاصل کر کے ممبروں سے درد دل پھیلائیں تاکہ امت کے اندر کچھ اور تڑپ پیدا ہو سچی توبہ کی. کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹا کے ممبروں سے درد محبت کی باتیں پھیلائیں تاکہ لوگوں کو فکر پیدا ہو کہ ہم کس زندگی میں کہاں زندگی ہماری گزر رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہاں سے تھوڑی کے نیچے سے اور دائیں طرف سے بائیں طرف سے, اور مونچھوں کا حکم یہ بالکل باریک کر لی جائیں. جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا. اس کو دیکھیں حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا, منکر نکیر سب عذاب لیں گے, قبر میں دردناک عذاب ہوگا. اس لیے قینچی سے مشین سے بالکل باریک کر لی جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, صحابی سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہو, صحابی مثل ستاروں کے, ان کی مونچھیں اتنی باریک ہوتی تھی کہ دور سے منڈی بھی نظر آتی. بچوں باتیں نہیں کرو, شاباش باتیں نہیں, تھوڑی دیر کی بات ہے, آپ لوگ ڈانٹے نہیں مارے نہیں, بس آرام سے محبت سے سمجھا دیں. ہم لوگ جب چھوٹے تھے کہ ہم مائع جی گستانی پیدا ہوئے, ہم بھی تو شرارتیں کرتے بچے تو شرارتیں کرتے ہی ہیں بھائی. اچھا یہ بتایا تھا, ہنسنے کی بات بھی رہ گئی. ایک دفعہ سبحان اللہ قربان جائیے, قرآن و حدیث کا اگر صحیح علم ہو جائے نا, یہ سچوں کی صحبت سے ملتا ہے. یا پائے درجے کا عالم ہو تو نبی علیہ السلام کا تشریف فرما دو, اور دو شیخین عمر رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ, اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, تو ان دونوں شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیا اور صلی اللہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ مسکراتا رہتا. تو یہ جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا دے. میرے شیخ نے فرمایا جب گھر جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لے جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے جاتے تھے, جبکہ ایک جہاد سے فارغ ہوئے دوسرے جہاد کی فکر. آج ہم امت کا غم لے کے جاتے ہیں, امت کا غم بعد میں بیوی کو دیں, پہلے محبت کے ساتھ پیش آئیں بچوں کے ساتھ. ظاہر سی بات, جب بچے کو لطیفہ سنا دیا, بیوی کے ساتھ کوئی دل لگی بات کر لی, وہ خوش ہو گئی, اب اس کو دین کی بات سنائیں. بیگم صاحبہ فجر کی نماز دیکھو وقت پہ پڑھ لیا کرو, اگر بالکل ڈنڈے ماریں گے تو کون پڑے گا. محبت کے ساتھ دین پھیلائیں. محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. میرے شیخ نے طریقہ, جیسے تبلیغی میرے شیخ بتایا تھا, ایک بھائی ہمارے تبلیغی دوست تھے, ان کو مرکز لے کے جانا تھا کراچی کا جو مرکز ہے, تو انہوں نے کیا کیا, مگر وہ پان شاپ سے کھاتے تھے دوسرے بھائی جو تھے, وہ مرکز آتے نہیں تھے, تو پہلے ان کو پان لے کر آئے کھوکے سے, ان کے پسند کا پان لائے, ان کو پہلے پان کھلایا, پھر تبلیغی دعوت دے کے مرکز لے کر اکرام کیا. اسی طرح یہی اکرام ہم بیوی بچوں کا بھی تو کریں, ان کو ابھی تو کریں, ان کو کوئی ٹافی لا کے دیں, بیگم کو کوئی آئس کریم لا کے دیں اور مکھن لگائیں, اس کے بعد پھر اس کو دین کی بات سنائیں, فضائل نماز سے فضائل نماز سنائیں. جو بیگم نماز بھی پڑھتی اس کو فضائل نماز سے فضائل نماز سنائیں اس کو, تاکہ اس کو فکر ہو فجر کی نماز کی پابندی. ہم مردوں کو بھی فکر ہو. فکر کیسے کریں گے, بہت سے لوگ اتنا عرصہ ہو گیا, ہفتے میں چار دفعہ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے, توبہ توبہ, پانچ دفعہ ہو رہی ہے, جب مدرسے میں ہیں, جب دین کے شعبے میں جڑے ہیں, بڑے اس وقت تو بڑے مستعد ہیں, ایکٹیو ہیں, اور جب وہاں سے فارغ ہوئے اور چھٹیاں ہوئیں تو سب کچھ بھول گئے. کیا اس وقت کیا اس وقت نماز نہیں ہے, نماز معاف ہو جاتی ہے کیا اس وقت؟ نماز تھوڑی کسی کو کسی عالم میں معاف نہیں ہے نماز. میری مائیں بہنیں بیٹیاں نے سنی ہے, وہ بھی غور سے سنیں, رات کو عشاء کے وقت تھوڑا سا رو لیں, یا اللہ مجھے فجر میں اٹھا دیجیے, پھر سونے کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں, رو لیں یا اللہ مجھے فجر میں اٹھا دیجیے گا, ان شاء اللہ ضرور. اور الارم لگا کے سوئے, موبائل میں ریمائنڈر لگا لیں, یا گھڑی خریدے 400-500 روپے کی, ڈھنگ ڈھنگ گھنٹہ گھر بجتے رہے. بہت سے لوگ اپنے گھنٹہ گھر قریب رکھتے ہیں, جیسے گھڑی موبائل وہ بجا بند کر کے سو گئے کہ ہم قضا کر لیں گے. قضا کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے, نماز کو قضا کرنا, جو نماز کو قضا کرے گا اس کو سکون کیسے ملے گا؟ میرے دوستوں بزرگوں, فجر کی نماز کی ہم سب فکر کریں گے نا, انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھیں گے, مسجد سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ والوں سے بھی تعلق ہوگا, تبلیغی بھائیوں سے بھی تعلق ہوگا, علماء سے بھی تعلق ہو جائے گا, اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مظاہروں کے اندر شریف پردے سے بیان ہوتا ہے. یہ فقیر بھی مہینے میں کبھی آ جاتا ہے, مولانا زاہد بھی کبھی بیان کرتے ہیں, مستورات کا جہاں اہل حق کا, علماء کرام کا, یا ان کے سچے کوئی غلاموں کا بیان ہوتا ہے, اور عورتیں بھی وہاں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بیوی کو وہاں لے کے جائیں, تاکہ ان کے دل میں بھی کچھ اللہ کی محبت کی کب پیدا ہو, ان کو بھی کچھ فکر پیدا ہو کہ میں شرعی پردہ کروں. عورت کو شرعی پردہ کرنا فرض ہے, چہرہ چھپا کے نکلنا چاہیے, بے پردہ نکلنی. مولتی اجی ہمارا دل صاف ہے, مولوی صاحب ڈنڈے لے کے مت دوڑاؤ, ہمارا دل صاف ہے, نظر پاک ہے. یہ لوگ یہ بولتے ہیں دل صاف ہونی چاہیے, نظر پاک ہونا چاہیے. لو نظر پاک میں سب کو دیکھتے بھی رہو, اپنے حرام مزے بھی لیتے رہے, ایسے تھوڑی ہوتا. قرآن شریف میں آ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی باز نگروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کے لیے الگ حکم ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والی عورتوں سے ہی فرما دیں کہ اپنی باز نظروں کو جھکا لیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کریں. تو عورتوں کو, بہت سی عورتیں برقع پہنتی ہیں, ڈیزائن والا برقع, چمک بھڑکیلا, چمکیلا دمکیلا, پیچھے بھی سانپ بنا ہوا ہے, آگے بھی سانپ بنا ہوا ہے, وہ اس کو دیکھ کے ہی لوگ مست ہو جاتے ہیں. ایک صاحب عورت کے پیچھے بھاگے, گھر والا میں لطیفے بھی سنا دے کہ بھائی یہ بڑی حسین و جمیل برقع پہنا ہوا ہے, اور حیدرآباد میں اس کے پیچھے گئے, اس کے گھر تک گئے, جب سے گھونگھٹ اٹھایا تو منہ میں ایک دانت بھی نہیں, بڑھیا نکلی 80 سال کی, بیچارے کی سارا پیسہ وغیرہ سب کچھ ضائع ہو گیا. کیا فائدہ ہے اسے ملنا نہ ملانا, مفت میں دل کو تڑپانا, ایک شخص نے لکھا حضرت آپ مولوی لوگ خامہ خواہ ہمیں بد نظری سے ڈراتے رہتے ہیں، لیا نہ دیا سے دیکھی تو لیا حضرت اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا دیکھنا ہی تو گناہ ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. بولتے پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر وہ معاف ہے جہاں اچانک عورت کے آ جانے کا خدشہ ہو، جب گھر سے گشت کے لیے نکلے یا اپنے آفس کے لیے نکلے، یونیورسٹی کے لیے، دفتر کے لیے نکلے، کالج کے لیے نکلے، ارادہ کر کے نکلے کہ مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی. پوائنٹ کی لڑکی نہیں دیکھنا جو کھڑی رہتی ہے صبح کے وقت، ڈاکٹر نہیں بنا رہے بچی کو، بے پردہ جا رہی ہے زلفے کھول کے، ڈیوڈرنٹ لگا کے. کتنے لوگ، یہ عورت جو اپنے آپ کو پرفیوم لگا کے نکلتی ہے ایسا جیسے زنا کی دعوت دے رہی ہے. یہ تو گناہ عام ہو چکے، لڑکوں سے بدفعلی اور زنا اور شراب. اس رات شب مغفرت میں جو شرابی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، سچی توبہ کر لے تو ہو جائے گی، شرابی اگر سچی توبہ کر لے اس کی مغفرت ہو جائے گی، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، یہ شب مغفرت آ رہی ہے تو مغرب کے بعد اعلان ہوگا، ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کر دوں، ہے کہ مجھ سے حاجت طلب کرنے والا اس کی حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی قرض دار اس کے قرضوں کا انتظام کر دوں. پہلے آسمان پہ اللہ تشریف لے آئیں گے. تو مفتی عبد الرحمٰن سکروی صاحب دامن رکھات میں آئے لکھا ہے کہ مغرب کے بعد ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ پوری رات جاگنے کو فرض سمجھ لیا، پوری رات جاگتے ہیں فجر کی نماز میں غائب، پانچ سوا پانچ پہ فجر کی نماز ہے اس میں غائب ہے، پوری رات جاگنا فرض تھوڑی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے عشاء کی نماز اس نے جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، گویا اس نے پوری رات عبادت کی. اتنا آسان، تو کم از کم عشاء کی نماز سب سے کم درجہ بتا رہا ہوں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. مستورات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عشاء کی نماز وقت پہ پڑھ لیں، فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیں، گویا کہ انہوں نے پوری رات عبادت کی. اب ایکسٹرا عبادت کرنی ہے وہ اپنا اعمال نامہ بڑھانا ہے، مغرب کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، تلاوت کر لیں، اس کے بعد تھوڑا کھانا وانا بھی پکا لیں، کھانا بھی تو ضروری ہے، مگر حلوہ نہ بنائیں. حلوہ اب حلوے کا سمجھیے، میرے شیخ فرماتے تھے اس دن حلوہ بنانا ہم لوگ ضروری سمجھ لیا، جس چیز کو ضروری سمجھ لیا جائے دین کے اندر وہ بدعت ہو جاتی ہے. 15 شعبان کو حلوہ بننا ہے، پورے سال کو نہیں بننا. کون کون سے حلوے بنتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں اویس پنڈی رحمۃ اللہ کی سنت ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ عاشق رسول تھے اور وہ صحابی بھی نہیں تھے، تابعی تھے. اپنی والدہ کے عشق میں وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے، مگر انہوں نے دانت اور 32 دانت انہوں نے توڑوائے، 32 دانت جب توڑوائے پھر ان کی والدہ نے ان کو حلوہ کھلایا، وہ بھی کمزور روایت ہے. اس پہ ہمیں بہت فکر ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں پہلے 32 دانت توڑوائیں ہم، کوئی توڑوائے گا اپنا دانت 32 دانت، اس کے بعد حلوہ کھائیں. حلوہ کھانے کی سنت یاد ہے اور 32 دانت توڑوانے کی سنت یاد نہیں ہے. اور میرے شیخ ابھی پرچہ لایا ہوں شب برات کا، یہ آپ لے بھی لیجئے، کسی کو تقسیم کرنا ہے خاندان میں وہ بھی لے لیجئے تاکہ پتہ چلے شب برات میں کرنا کیا ہم لوگ. تو میرے شیخ فرماتے ہیں پیٹ میں جو شیطان نے حلوہ کھلا کر پیٹ میں مچا دیا بلوا، گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ شروع ہو گئی. اب جب گڑ گڑ شروع ہوگی تو وضو رہے گا کیا؟ ہوا بھی خارج ہوگی، ہوا خارج ہوگی وضو نہیں رہے گا. جب پیٹ میں پڑے گا حلوہ تو پیٹ میں مچے گا بلوا، اور پھر کیسے نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کا جلوہ؟ رکاتے نفل کیسے پڑھیں گے؟ قرآن شریف کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے، تلاوت بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا، اس رات میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ علماء کرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں پورے سال کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال میں جو رزق ملے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس میں رزق میں برکت مانگی جائے. اے اللہ پورے سال میں رزق لکھا جا رہا ہے، میرے رزق میں پورے سال میں برکت دے دی، میرے فاقے ہو رہے ہیں، آٹے چاول کا مسئلہ ہو رہا ہے، بہت جو ہے کڑکی چل رہی ہے، کڑکی مہمان کی طرف ہمیں کڑکی چل رہی ہے، تو یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دی. اللہ تعالیٰ سے باتیں شکایت نہیں کرے، اللہ سے باتیں کرے، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، آج تو آپ پہلے آسمان میں تشریف فرمائیں، میرے رزق میں برکت دے دی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو مرنے والے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، وہ اب مریں گے اس سال میں. تو ایک خاتون، عورتوں کو خواب بہت آتے ہیں، عورتوں کی بہت ساری بات ہے. ایک خاتون نے خواب میں دیکھ لیا کہ سلمہ کا انتقال ہو جائے گا پرسوں، اس نے سلمہ کو فون کر کے بتا بھی دیا کہ تمہارا انتقال ہو جائے. اب وہ سلمہ صاحبہ پریشان، بھائی میرا انتقال ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، پر ہر وقت مسلے پہ کھڑی ہوئی ہیں، ہٹ جو بس جنون چڑھ گیا، میں انتقال ہو جائے گا. ارے خواب کوئی شرعی حجت تھوڑی ہوتے کہ خواب میں دیکھ لیا مر جائیں گے تو مر جائیں گے، ایسے تھوڑی ہوتا. خواب سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے خواتین بھی سن رہی ہیں خوابوں میں زیادہ مت جائیں. میں نے رات کو سو رہی تھی، خواب میں دیکھا سانپ آ گیا، اب تو لگتا ہے ہمارے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا. میں نے سانپ دیکھ لیا، عورتیں سانپ بچھو بہت زیادہ دیکھتی ہیں، یہ شیطان آ کے خواب میں جو ہے سانپ اور بچھو بن جاتا ہے اور وہ ہمیں پریشان کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کامل دین پیش کر دیا کہ جب تمہیں برا خواب نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کیونکہ شیطان کی طرف سے وہ برا خواب، اور اس طرح الٹی طرف تھو تھو تھو کر دیجیے، بس برا خواب تھا اس سے خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں اچھا خواب کوئی دیکھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا. شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. تو یہ بہت مبارک ہے کسی کو زیارت ہو, کسی مفتی صاحب سے, کسی شیخ سچے اللہ والے سے وہ بیان کر سکتے. مگر خواب میں اگر کوئی روزانہ, حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خواب میں اگر کوئی شخص روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت نہیں ہے, عمل کرنا پڑے گا. اصل چیز عمل ہے. تو عمل بتا رہا تھا ایک مٹھی داڑھی رکھ لے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی. جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ٹخنے کھولنے. بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ بار بار یہی بیان کرتے ہیں, تو جب امت میں کینسر پھیلا ہوتا ہے تو کینسر ہی بیان کرنا پڑتا ہے بار بار. نزلہ زکام بیان کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے. تو یہ کینسر پھیل گیا ٹخنے چھپانا تو گناہ ہی سمجھتے آج ہم. مردوں کو کھڑے ہوں چل رہے ہوں 24 گھنٹے مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے. پینٹ سے, پاجامے سے, کرتے سے, لنگی سے, توپ سے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. اب یہ بھی سن لیجئے شب برات میں 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, اس میں وہ مرد حضرات بھی ہیں جن کے ٹخنے چھپے رہتے ہیں. بتائیے اتنی زبردست رات, پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ ہے مگر جو ٹخنے چھپاتا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو بچے بھی اس کا خیال رکھیں. پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ٹخنے کے رات ہیں. کھڑے ہو کے اس لیے بتایا تھا کہ دکھانے سے یہ ٹخنے کے رات. موزے سے چھپ کے کوئی بات نہیں, موزہ چاہے گردن تک سلوار موزے سے کچھ نہیں ہوتا, مگر شلوار سے کرتے سے ٹخنے ہمارے نہیں چھپنے چاہیے. یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے, نماز میں آئے شلوار اڑس لی, نماز میں پینٹ اوپر کر لی اپنی, مگر جب آفس جا رہے تو پینٹ کے صرف ٹخنے چھپے ہوئے. کیا آفس میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا آفس میں شریعت پہ اعتماد ہم لوگوں کا عمل نہیں کرنا ہے؟ کیا بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے کیا ہم لوگ؟ بزنس کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے, اس وقت بھی ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے. میچنگ کے موزے پہن لیں, جس رنگ کی پینٹ ہے اس رنگ کے موزے پہن لیں اور پینٹوں کو کٹوا دیں تاکہ ہمارے ٹخنے نہ چھپے. ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہن سکتے ہیں آفس کے اندر اگر ضروری ہے تو ٹخنے ہمارے نہیں چھپنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھی پنڈلی تک رہتے تھے. عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے, عورتیں آج کل ملہ کا شلوار سلوار ہیں. اور تیسرا عمل نظر کی حفاظت, یہ بہت اونچا عمل ہے, پوری زندگی کا عمل ہے نظر کی حفاظت کا. قرآن شریف کے اندر آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. یہ فضائل رمضان کے اندر بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ زور دیا ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کا اہتمام کریں. کہ نظر کی حفاظت کن کن سے کرنی ہے؟ بیوی کی بہن سے پڑھتا ہے, بھابھی سے پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو گویا موت ہے, جب دیور موت ہے تو بھائی کی بیوی موت ہوگی. اس میں دل صاف اور نظر پاک کی بات نہیں ہے, ہمیں اس سے شرعی پردہ کرنا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے یہ صحابہ کرام یا ازواج مطہرات سے صحابیہ سے بات کرتے تھے تو پردے کے پیچھے سے کرتے تھے. آج کل پیروں کے نام پہ لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے, پیر بنے بیٹھے ہوئے, عورتیں آ رہی ہیں دم کر رہے ہیں, خود اپنا دم نکلا جا رہے ہیں اور پردہ ہی نہیں کر رہے ہیں. بول رہے ہیں ہمارے دیوار اور عورت ایک ہی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام نے تو پردہ کیا ہے اور آپ بڑے پیر صاحب صحابہ سے بھی بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ. قرآن شریف کے حکم سے بھی آگے نکل گئے. قرآن شریف میں آتا ہے جب بھی تمہیں ازواج مطہرات سے بات کرنی ہے فاسألهن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے بات کرو, ڈائریکٹ آئیز کانٹیکٹ, اور بیچ میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے اور ڈائریکٹ عورت سے بات کر رہے ہیں, یہ گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے چار بھائی ہیں, چار بھابھی ہیں. ایک جگہ میں نے بیان کیا, اس نے سب نے کسی ہمارے دوست سے کہا ہمارا گھر تو چھوٹا ہے. چھوٹا ہے تو کیا ہوا, کمرے تو الگ الگ ہیں نا بھائی, ٹھیک ہے بھابھی ہیں اور دوسرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی. تو ہم لوگ کیا کریں گے جب گھر کے اندر جائیں گے کہ بھابھی ہماری بالکل بے پردہ ہے, گھر کے اندر نظر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے آئیں گے اور اس کو نہیں دیکھیں گے. بھابھی سے تنہائی بھی جائز نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیور تو گویا موت ہے. اس کی ہمت کر کے ہمیں بھابھی سے پردہ کرنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور ہم اس کو معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں. بتائیے بخاری شریف کی حدیث مستند ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہوئے بھائی, جامعہ فاروقیہ سے آئے ہوئے, بنوئی ڈاؤن کے علماء آئے ہوئے, علامہ بنوئی رحمۃ اللہ کس کی جوتیاں اٹھائیں آپ بتائیے؟ جامعہ فاروقیہ کے بانی کون ہیں؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامود القاتم علی, اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے. درد دل سے فرما رہے تھے کہ آج طالب علم بھی بزرگوں کا سایہ اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں, اپنی رائے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ والوں کا سایہ, ورنہ خود رائے پہ عمل ہوگا اور پھر تکبر آ جائے گا, عجب آ جائے گا. عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. کتنی جنگیں ایسی ہوئیں کہ صحابہ کرام کی نظر اپنی جماعت پہ چلی گئی کہ ہم لوگ تو اللہ کی مدد ہٹ گئی. یہ چیزیں تزکیہ نفس کروانا ضروری ہے. قد افلح من زکاہا, فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کروا لیا. اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. جو لوگ خصوصاً جو دین میں جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مستعد رہتے ہیں, ان کو اس کی بھی فکر کریں, کسی شیخ کامل کو تلاش کریں اور اس میں کوشش کریں اور جس سے دل ملتا ہو اس سے اپنی نفس کی اصلاح کروائیں. ورنہ بتائیے میرے بہت سے لوگ بولتے ہیں ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے صاحب, تو حضرت مولانا شاہ ابرار الملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے فرماتے ہیں بتائیے وہ ایک ہی تو گناہ تھا جس نے عالم کو جہنم میں ڈلوایا کہ اس نے اللہ کے لیے بہن نہیں کیا مخلوق کے لیے کیا تھا, اور ایک سخی کو جہنم میں ڈلوایا کہ اس نے پیسے اس لیے خرچ کیے تھے تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں, ایک شہید جہنم میں جائے گا جو شہید اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگ مجھے شہید کہیں, اور اسی طرح ایک قاری صاحب جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے تلاوت اس لیے کی تھی کہ میری واہ واہ ہو, تو بتائیے ایک ہی تو گناہ تھا دکھاوے کا, تو یہ سب چیزیں کیسے آتی ہیں؟ اللہ والوں اس صحبت سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. تو ایک نظر کی حفاظت کا عرض کر رہا تھا, حدیث شریف میں آتا ہے اس نے اللہ کے خوف سے نظر بچا لیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے. مشکل تو عمل ضرور ہے مگر ایمان کی حلاوت مل جائے گی, کتنی بڑی بات ہے. نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. یہ پٹاخے جو پھٹ رہے ہیں اس سے بتانا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے پرچے میں ابھی آپ کو دیں گے, یہ اس رات میں پٹاخے پھوڑنا, یہ پٹاخے پھوڑنا ویسے ہی جائز نہیں. بچوں کو جو باپ پیسے دیتے ہیں پٹاخے کے لیے, بچوں آپ لوگ بھی سن لو, یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے, ان کے ساتھ شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے. ماشاء اللہ آپ لوگ مدرسے میں پڑھنے والے ہو, نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہو, اما پارا پڑھ رہے ہو, تو جو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کتنے بوڑھے لوگ, اور پٹاخے سے کیا ہوتا ہے آگ جلتی ہے اور پیسہ جو ہے آگ میں ضائع ہو جاتا ہے, پیسہ اتنا قیمتی چیز ہے اور اس کو ہم پٹاخے میں ضائع کر رہے ہیں, کتنے لوگ مریض اس سے پریشان ہوتے ہیں اور فرشتے بدبو سے دور بھاگتے ہیں, تو پٹاخے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اس رات میں پٹاخے آتش بازی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, پٹاخے پھٹتے ہیں, یہ سب بالکل اللہ کی نافرمانی والی بات ہے, سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی خوشی منانے والی بات ہے, اس میں مغفرت کروانی ہے. بتائیے اللہ کی تو رحمت برس رہی ہے, ہم ٹی وی دیکھ کے, گندی فلمیں دیکھ کے, لڑکیوں سے باتیں کر کے, چیٹنگ کر کے, فیس بک کے اکاؤنٹ دیکھ کے, اور جو ہے عورتوں کو دیکھ کے اللہ کی رحمت کا مقابلہ کر رہے ہیں گناہوں سے. اس وقت تو توبہ کی رات ہے نا یہ والی, کیونکہ رمضان سے پہلے تیاری ہے, لعلکم تتقون, رمضان شریف اس لیے فرض کیا تاکہ ہم متقی بن جائیں. ہم لوگ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے, ابھی بھلے قضا کرتے رہو, نماز میں داڑھی رکھیں گے, رمضان میں داڑھی رکھیں گے ہم لوگ, رمضان میں پردہ کریں گے, ابھی پردہ کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ہمیں عادت بن چکی ہو ہماری. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شرعی پردے پہ بتایا تھا کہ مستورات بھی سن رہی ہیں, جب بھی باہر نکلیں تو چہرہ چھپا کے نکلیں, اگر برقع نہیں خرید سکتی تو برقع چادر, بڑی چادر لے لیں اور جس سے چہرہ چھپ جائے, وہاں گھونگھٹ نکال لیں جس سے نامحرم مردوں سے پردہ ہو جائے, اور جب پیسے جمع ہو پیسے جمع کر لیں اور پیسے جمع کر کے برقع خرید لیں, کیونکہ برقع سے آپ کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی, ورنہ اتنا زنا عام ہو گیا, اتنی گناہ عام ہو چکے ہیں, اور امر بن معروف کے ساتھ نہیں ہے منکر بھی تو ہے کہ منکرات پہ بھی تو ہم لوگوں کو روکیں, اس میں ایک امر بن معروف کا غلبہ رہے, لوگوں کو جب محبت سے بلائیں گے, نیکیوں کی طرف بلائیں گے تو اس کو محبت سے داڑھی کا بھی مسئلہ بتاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا یہ بھی بتا دوں, ہم لوگ بیان کر کے پیسے نہیں لیتے, اللہ کا شکر ہے. حضرت والا ابھی میرے شیخ ہیں حضرت عارف بلّہ شیخ العرب العجم, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا, ان کے بعد میں بیعت ہو گیا حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ سے, اب ان کا بھی انتقال ہو گیا, جو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ خادم خاص تھے. اس کے بعد میں بیعت ہو گیا حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت مقاتم عالیہ کی, جو ماشاء اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی بالکل کاپی ہیں. حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت مقاتم عالیہ, ان کی دعائیں لے کر آ رہا ہوں, انہوں نے مجھے بھیجا ہے. کسی اللہ والے کا اپنے پر سایہ رکھنا چاہیے, ورنہ جو ہے تکبر آ سکتا ہے, شیخ کی ڈانٹ سے ڈینٹ نکل جاتا ہے. ان کو ہم بتاتے ہیں, لوگ نے واہ واہ کی, واہ واہ سے انسان کھل جاتا ہے اور پھر وہ ہمارا ڈینٹ نکالتے ہیں. یہ تمہارا کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں دین کا کام لے سکتے ہیں, جس پہ چاہیں فضل فرما دیں. ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اتنی مبارک رات آ رہی ہے ہمیں رات نصیب فرما دیجیے, ہماری مغفرت فرما دیجیے. اس میں سات لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, وہ رہ گئی بات, مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی جو قبروں سے مانگتا ہے, اور اسی طرح شرابی کی, ماں باپ کے نافرمان کی, جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے فون کر کے یا ماں باپ کے پاس جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما, جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی, یعنی جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, اسی طرح جو دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی, یعنی دل میں انتقام کا جذبہ ہے کسی خاندان والے سے, بھائی سے, بہن سے, ماں باپ سے, جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی. ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس کو معاف کر دیں اور سچے دل سے معاف کر دیں, غصے کو پینے والا بنا دیجئے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں ان کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے, جو ایسی مبارک جماعت ماشاء اللہ آئی ہے اس کی خوب نصرت فرمائیے, اے اللہ خوب نصرت فرمائیے, فرشتوں ذریعے ان کی مدد فرما دیجیے, طالب علموں کی, اے جتنے بڑے مدرسے سے آئے ہوئے ہیں یا اللہ کی مدد فرما دی اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کو تزکیہ نفس کا جو کام چل رہا ہے اور علماء کرام اور حضرت والا کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب دامن خاتم عالیہ اور یا اللہ جتنے اکابرین امت ہیں ان سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اور ہمیں رمضان شریف بھی نصیب فرما دیجیے اور تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجیے اور جو انعام یافتہ بندے ہیں صدیقین شہداء اور صالحین ہمیں ان کی صحبت نصیب فرما دیجیے بدگمانی سے دل کو صاف فرما دیجیے اپنی رحمت سے ہمیں ٹی وی والوں سے نعوذ باللہ حسن ظن ہے اور سچے اللہ والے ان سے بدگمانی کرتے ہیں ہم اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرمائیے اور بدگمانیوں سے ہمارے دل کو صاف فرما دیجیے اللہ ہمارے حال پہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے ٹی وی وی سی آر فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ کے عورتوں کے فتنے سے ہمیں بچا لیجیے دجال کے فتنے سے بچا لیجیے آپ رحم فرما دیجیے پوری امت پہ رحم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو ہدایت دے دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے روزہ مبارک کی زیارت نصیب فرما دیجیے بار بار ہے اے اللہ حرمین حج مقبول حاضری حج کے مقبول حج نصیب فرما دیجیے مقبول عمرہ نصیب فرما دیجیے جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دیجیے ابو سمیم یہ بیمار ہیں بہت زیادہ کمزور ہو گئے صحت عطا فرما دیجیے میرے گھر والے خاندان والے جتنے گھر والے دوست آئے ہیں جو حاضرین غائبین جو بیمار ہیں جتنے بزرگ ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجیے اللہ قرض داروں قرضوں غیب سے انتظام فرما دیجیے اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے اور یا اللہ ہمیں تصویریں کھنچوانے سے اور تصویریں بنوانے سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے میرے شیخ جو ہیں ہم لوگ تصویریں بھی نہیں کھنچواتے حضرت والا کا چہرہ بہت نورانی تھا ایک صف نے آ کے تصویر کھینچی تو حضرت والا حضرت کے خادم نے ان کو خوب وہاں لکھ کے لگایا ان کو جو ہے اس سے موبائل ضبط کر لیا کہ لکھا ہوا آپ نہیں دیکھ رہے کہ تصویر کھینچنا آرام ہے اور آج کل روزہ مبارک پہ تصویریں کھینچ رہے ہیں جو یہاں عادت رہتی ہے کہ روزہ مبارک پہ بھی حرم شریف میں بھی اپنی تصویر بنا کے یہاں دکھا رہے ہیں لوگوں کو یہ تو دکھاوا ہو گیا اس لیے سعودی علماء نے حرام کا فتویٰ دے دیا ہے کہ روزہ مبارک پہ اور بیت اللہ میں کوئی اب تصویر نہیں بنائے گا اللہ کا شکر ہے ورنہ ہر وقت جب ابھی حضرت والا کے ساتھ سفر ہوا مدینہ شریف کا تو جس کو دیکھو پہلے تصویر کا بٹن آن کریں گے پھر فیس بک کا اکاؤنٹ کھولیں گے اس کے بعد پھر روزہ مبارک پہ جائیں گے دیکھو پاکستان دکھائیں گے ناشی پڑھتے میں روزہ مبارک پہ جا رہا ہوں وہاں تو حشر نکل جاتے ہیں بڑے بڑے اللہ والوں کا کہ روزہ مبارک پہ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حاضری دے رہے ہیں اور یہ تصویر بنا کے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر اس لیے سچی توبہ سے بھی کرنی چاہیے ہم سب تصویروں سے اور مویاں بنوانے سے